Siłownia, granie, ruchanie, ruchanie, siłownia, granie, granie, ruchanie, siłownia, siłownia, granie, ruchanie, ruchanie, gała, gała, gała, siłownia, granie, ruchanie. Ej, coś z tym było właśnie, żeby babeczkę poderwać, jakąś dupeczkę, to trzeba przy niej montę bez łyżeczki zjeść. No albo jogurt, w zależności od możliwości. I właśnie od tej kwestii zaczynamy wieczorną audycję rozmów z Błażejem Skrzyniarzem. Jak się macie, kochani? Dzisiejszym tematem będzie fetysz stóp. To może ja się tutaj udzielę troszeczkę ze wszystkich moich dziwnych przygód seksualnych od, nie wiem, powiedzmy na to tego, że laska mi się zlała w łóżku, jak ją pukałem, to do, no nie wiem, no strzelaniem spermy do nosa albo zerwanym wędzidełkiem, to no jeszcze nigdy nie miałem okazji, żeby mi laska zrobiła dobrze nogami. Tutaj też taka prośba mała do słuchaczy, może podzieliliby się swoimi doświadczeniami. Już nie będę tutaj prosił po imieniu, ale liczę na każde, powiedzmy, każde zeznanie, wyznanie. Bardziej niż zeznanie. Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn. Moi kochani, zanim rozwonicie się z telefonami, przypomnę, że mieliście okazję zobaczyć trailer gry Cyberpunk 2077 z Keanu Reevesem. Dziękujemy, Krzysztof. Właśnie tobie dziękuję za podzielenie się swoimi sekretami. Ja mogę opowiedzieć o tym, że odkryłem całkiem niedawno u siebie fetysz na kobiece stopy. Zacząłem wkładać stopy mojej partnerki do buzi podczas stosunku i gęsto pokrywać je śliną. Absolutny czad. Polecam. Zeszczać się w łóżku. Super. Zerwane wędzidełko. Mniej fajnie. Czy macie jeszcze jakieś ciekawe historie? I co sądzicie na temat fetyszu na stopy? Ja stwierdzam, że to jest na maksa podniecające i bardzo podkręca stosunek. Jakie są wasze odczucia na ten temat? Czekamy. Co do robienia stopami? Fajny, bardzo fajny taki przerywnik, urozmaicenie podczas seksu, ale no jakby, nie wiem, nie porwało mnie to na tyle, żebym tylko o tym myślał, ale tak, jest to fajne urozmaicenie. Jest coś w tym? Generalnie jestem na tak. Mamy pierwsze tweety dzisiejszego wieczora. Anonim pisze: a ja miałem robione dobrze stopami. W sumie się boi, że jeden niezręczny ruch i ci prąd się złamie. No nie wiem, no musiała strasznie dużo serca w co wkładać. Tu w tym momencie ja poprę przedmówcę, że no, czasami podczas seksu bólu się można spodziewać. Nie należy się go bać, bo ten ból czasami jest przyjemny. Ja na przykład osobiście lubię dobrze dostać po mordzie, że tak się wyrażę, no trochę mnie to bawi, przepraszam Państwa bardzo, ale jak sobie przypomnę, to ciarki mnie przechodzą, także śmiało od siebie polecam. Nie wiem, co o tym sądzicie, proszę podzielcie się z nami. Ja tam wolę dawać po mordzie, niż przyjmować lepy, ale spoko, jakby nie zamykam się na to. No ja chciałem powiedzieć, że zazwyczaj to feministki, jakieś emancypantki, lewaczki lubią dać facetowi po mordzie, to je bardzo podnieca, a że ja nie mam z tym problemu, to zawsze je bardzo mocno zachęcam. Mamy takie koleżanki, które jednak trzymają się tej lewej strony i myślę, że one to zarówno i dać i wziąć mogą. No i kolejny tweet. Ale czy one biją tylko z lewej strony, czy biją tylko prawą stroną waszej? Zazwyczaj one biją tylko z lewej strony, ale tak wychodzi, że jakimś cudem uderzą zawsze prawą stronę. To zależy, czy laska przyjechała z Anglii, czy nie. Taki żarcik, wiecie, lewa, prawa strona. Nie wiem, no. Wiecie, mówiliśmy o stopach, przeszliśmy na bitkę, także widzicie, temat ewoluuje bardzo szybko. Kto wie, o czym jeszcze będziemy rozmawiać tego wieczora. Czekamy na wasze telefony i tweety. Ja mam nadzieję, że szanowny słuchacz Tomasz jest z nami, słucha i chciałby jak najbardziej się podzielić. Nie wiem, co go powstrzymuje. Słuchacz Tomasz to jest w pewnych kręgach legenda i są tacy, którzy mówią, że jeżeli byłby w stanie zapuścić wąs, to ten wąs nie jedną pizdą by trząsł. Błażej, poproszę cię teraz, abyś przejął na chwilę stery audycji. Muszę skorzystać z toalety. Nie wiem, przeczytaj im wstęp do Wiedźmina albo coś, a ja wracam za 5 minut. Drodzy słuchacze, tutaj wracam z tematem. Chciałem was zapytać o opinię. Czy zgadzacie się bardziej ze stwierdzeniem, że nie ma kobiet z penisami, są tylko faceci z cyckami, czy może bardziej na bezrybiu i rak ryba? Tu czekam na odpowiedzi naszych słuchaczy. Bardzo chętnie przeczytamy jakieś nowe tweety, posłuchamy. Jesteśmy do waszej dyspozycji. Świetny temat poruszyłeś, Błażej. Wiesz co, dyskutowałem ostatnio z kilkoma osobami na ten temat i jakby ciężko było dojść tam do konsensusu. Ja wyznaję zasadę, że jeśli mamy do czynienia z takim TS-em, czyli osobą transseksualną, tak, jeśli jest zrobiona, zoperowana tak, że wygląda jak super laska, ale ma kutasa, to jednak bym ją zrobił, wiesz? Trochę wstyd się przyznać, ale tak. Gorzej, jeśli ten TS wygląda, no widać, że to jest chłop, tak? No to wtedy nie. Ale jeśli jest zrobiona perfekcyjnie, jeśli chirurdzy się popisali, damn, nie widzę problemu. Ja wiem, że dla wielu z was to może być kontrowersyjne, co teraz mówię, ale no tak jest, no. Tak jest, moi drodzy. If she is hot, jak to się mówi. Ciekaw jestem bardzo, co ty myślisz, Boże, na ten temat, jak są twoje odczucia, czy nie wiem, miałbyś opory. Boże, Ideczko za nie mówił, więc ja przypomnę tylko, że już niebawem wychodzi nowa gra Cyberpunk 2077 z Keanu Reevesem. Mogliście obejrzeć i odsłuchać jej trailer u nas. A my wracamy do tweetów. Pytanie, co lepsze, gejowska muzyka czy dorodny Gmail? Tak, to też jest pytanie. Rozmarzyłem się też trochę o tych Gmailach. Albo to była, że siedzi teraz w toalecie. Nie wiem, co tam robi, ale poszedł tam zaraz, jak pojawił się temat Gmaili, ale pisze mi, słuchacz zapomniał J, pewnie chciał napisać, puszczajcie gejowską muzykę. Świetny punch, Błażej, blaze w formie, co nazywa się słuchacze. Tutaj dostaliśmy takiego tweeta z tajemniczym She. Ja chciałem tylko dodać może od siebie, że w środowiskach gejowskich She, mianem She określani są właśnie ci tak zwani receivers, którzy są tą bardziej feministyczną stroną gejowskiego związku i to oni są tymi pasywnymi gejami zazwyczaj. Jakiego w związku. Słuchajcie, moi drodzy, liczba wiadomości, które dostajemy tweetami oraz na skrzynkę mailową jest naprawdę wow, przytłaczająca, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Myślę, że dzisiaj z tym wszystkim się nie obrobimy. Ale przepraszam, kolejna audycja również będzie pełna odpowiedzi na wasze pytania. A my zbliżamy się powoli do końca dzisiejszego spotkania. Więc myślę, że podsumowując nasze rozważania, powiem tak. Stopy, zikanie do łóżka, cokolwiek, róbcie co chcecie. Byle byście byli z tym szczęśliwi i Dostaliśmy tutaj tweeta od słuchacza Beach New Cannon o treningu prawego bicepsu. Weterani masturbacji dobrze wiedzą, że jazda na prawej ręce no, daleko nie zajedziesz, więc zalecana jest zmiana ręki co 30 sekund do minuty, w zależności od możliwości masturbanta. Dobra, żartowałem z tym kątem relacji, to była taka stawka do śmiechu, tylko swoją drogą bardzo mi się podoba to hasło weterani masturbacji. Myślę, że chyba właśnie znaleźliśmy nazwę dla naszej audycji. Także już oficjalnie witają Was w MILF Hunter Blaze 666 i wnuk Hitlera. To z nami będziecie spotykać się w niedzielne wieczory, a być może i także w pozostałe dni tygodnia. Jako, że 1% z naszego budżetu jest, jest fundowany przez rząd, jesteśmy zobligowani do wprowadzenia odrobiny kultury do naszych audycji. Stąd w związku ze zmianą grupy na weteranie masturbacji chciałem tutaj nawiązać do takiego tańca, który narodził się w XIV wieku w Andaluzji, w Hiszpanii. Hiszpanie bardzo, bardzo lubią ten taniec i uczą się od najmłodszych lat, zazwyczaj w wieku 11-12 lat i później tak ciągną do wieku dorosłego. Ten taniec właśnie z tego powodu, że narodził się w Hiszpanii, nazywa się Hiszpania, Hiszpanka. No i tak, gdybyśmy mieli go opisać, to moglibyśmy się opowiedzieć, że to jest po prostu zmiana. Tutaj nam coś przerwało. Chciałem tylko wtrącić na koniec, że Hiszpanka to taki krótki opis, to jest po prostu zmiana ręki, bo chuj miękki. Blaze, czy ja dobrze usłyszałem? Czy ty powiedziałeś Analuzji? Wróćmy do kwestii kultury. Proponuję ciekawy eksperyment. Mówmy brzydko, ale eleganckim tonem, tak jak w tej chwili możemy mówić na przykład o ruchaniu starej kurwy w dupę i wyciąganiu jej jelit na wierzchu, bo tak kurwa możemy. To jest ciekawe, prawda? Jak wiele zależy od tonu głosu. Tak, Rafale, dobrze usłyszałeś, powiedziałem. Analuzji to jest ten region, który znajduje się bardzo blisko Kutalonii. Świetnie, świetnie. Kutalonia, Analuzja i jeszcze kolejna seksualna wrzutka. Mówiłeś też coś tam o tym tańcu i że tak ciągną przez lata. Słuchajcie, moi drodzy, będziemy powoli kończyć. A chciałem Wam podziękować za to, że byliście dzisiaj z nami. Żegnają Was wnuk Hitlera i MILF Hunter Blaze 666. Do usłyszenia niebawem, robaczki. Przydałoby się teraz wrócić dżingiel weterani masturbacji, ale musimy go jeszcze nagrać. Dopracujemy jakiś fajny dżingielek i od następnej audycji będzie. Pozdrawiam. No ja przy tej okazji chciałem tylko poprosić słuchaczy, żeby pomogli nam z rymowaniem, ponieważ potrzebujemy rymów do tego dżingla. Proszę przesyłać nam wszelkiego rodzaju rymy do weterani, do masturbacja i tego podobne. Liczymy tutaj na Waszą kreatywność. Siłownia, granie, ruchanie, ruchanie, siłownia, granie, granie, ruchanie, siłownia, granie, ruchanie, ruchanie, gała, siłownia, granie, ruchanie. Słuchacz Rafał tutaj podał nam przykład idealnego rymu, na przykład ruchanie, granie pasowałoby jak najbardziej. Nie, no sobie Boże, ja myślę, że możemy zakończyć już konkurs. No, zdecydowanie to jest nasz dżingiel. Mamy to. Siłownia, granie, ruchanie, ruchanie, siłownia, granie, granie, ruchanie, siłownia, granie, ruchanie, ruchanie, gała, siłownia, granie, ruchanie. Rafał, zupełnie się z tą zgodzę. Mamy to.